खुदा ने जब मलकुल मौत को ये इज्न दिया कि रूह हजरत सरवर निकाल कर ले आ रहे ख्याल के शबीर को न हो ईज़ा हुसैन हुसैन हुसैन पहले ही जख्मों से चूर चूर हुआ मलक को कह रहा ये मुझसे न हो सकेगा खुदा मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन अरे बहुत ही सख्त है यारब ये इम्तिहाने हुसैन मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन बहुत ही सख्त है यारब ये इम्तिहाने हुसैन बहुत ही सख्त है यारब ये इम्तिहाने है जख्म तबल बह रहा है सर से लहू भरे हैं खून में जाने रसूल के गेसू करीब जा के रखू दिल पे किस तरह काबू के इस लहू में तो है फातिमा के दूध की बू मैं किस तरह से निकालू बदन से जाने हुसैन पे ढाऊं सितम ये क्या है जरूर बिछड़ के जो अली अकबर से हो गई बेनूर निदा ये आई दहन से निकाल जाने हुजूर कहां दहन में तो कांटे पड़े हैं रब गफूर मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन गर्दन से खेच जा इनकी कहा मैं क्या कहूँ गर्दन पे चल रही है छुरी छुरी पकड़ के ये चिल्लाती है कोई बीबी नसीब कर मेरे बच्चे को मैं दुआ दूंगी मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन दाए आई के सीने से कब्ज कर ले जा कहा वो तीरों से छलनी है ऐ मेरे रहमा अभी तो मार के बरछी हटा था एक शैतान और अब तो है तहे जानू शिमर ये कुर्रा मैं किस तरह से निकालू बदन से जाने हुसैन हुसैन बहुत ही सख्त है यारब مظلومیت کے رتبہ شناس، کمر سے کھینچ لے صابر کی جان بے وسواس، کہا ملک میں تڑپ کر بدر دو حسرت و یاس، کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، الگ سے تب ہوا روح المی کرم میں نزول، کہا پکار کے منہ ڈھانپ لو برائے بطول، سر کی لاش پہ کھولے دیوال بنت رسول، صدای تھی ملک الموت کی بحزن و ملول، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے حکم ہوں پر فکر یہ ہے اے یزدان، ہر ایک عضو ہے زخمی لگاؤں ہاتھ کہاں، خدا پکارا یہ مشکل کریں گے ہم آسان، نہ تو نکال میرے عاشق غریب کی جان، میں خود نکال رہا ہوں بدن سے جان حسین، امتحان حسین۔